Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Dost hasreti zormiş, erdem ahu zarmış. Dost hasreti zormiş, erdem ahu zarmış. Derd adamı yermiş, derd adamı yermiş, yine gönlüm hoş değil. Derd adamı yermiş, derd adamı yermiş, yine gönlüm hoş değil. Akarsuyum yansam da, kül olup savrulsam da. Akarsuyum yansam da, kül olup savrulsam da. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil.